yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık. Bununla beraber biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Resulüm, yoksa sen bizim ayetlerimizden sadece Kehf ve Rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın? Tefsircilere göre Kehf, dağda bulunan genişçe mağara demektir. Rakim ise ne olduğunu kesin bir sonuca varılmamıştır. Ancak şu manalardan birine gelebileceği belirtilmiştir. Mağaranın bulunduğu dağ ya da vadi, Eshab-ı Kehf'in isimlerinin yazılı bulunduğu kitaba Kehf denilmiştir. Sahih Buhari'deki bir rivayete göre de Eshab-ı Rakim Eshab-ı Kehf'in dışında üç kişilik bir topluluktur ki bunlar yağmurlu bir havada sığındıkları mağaranın girişini büyük bir kayanın tıkaması ile mağarada mahsur kaldılar. Her biri vaktiyle yapmış oldukları güzel bir davranış ve amelden dolayı Allah'a dua ettiler. Onlar dua ettikçe kaya biraz daha açılır ve sonunda da kurtulurlar. Ancak tercihe şayan görünen şudur ki Rakim'in Eshab-ı Kehf'in isimlerinin yazılı bulunduğu kitabın veya kitabının adı olduğu söylenir. O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz

hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kime de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarına muttali olsaydın, dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden de için korkuyla dolardı. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ ف۪ي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا Böylece biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İşlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler. Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paralarla şehre gönderin de baksın şehrin hangi yiyeceği daha temiz. Onu alsın gelsin. Ayrıca nazik davranılsın, gizli harekette bulunsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi sezer, size muttali olurlarsa ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman ebediyen iflah olmazsınız. Beyzavi'nin nakline göre şehre gönderilen adam elindeki parayı harcama üzere çıkarınca şehir halkı paranın üstündeki Kral Dakyonus'un resmini görür ve adamın bir hazine bulduğunu sanarak kendisini devrin hükümdarına götürürler. Aradan uzun zaman geçmiştir. Artık bu hükümdar tevhid akidesine bağlı bir Hristiyandır. Genç adam krala başlarından geçeni anlatır. Hep birlikte mağaraya giderler ve gencin anlattıklarını doğrudan doğruya müşahede ederler. Yeniden dirilmenin imkanını ispatlayan bu müşahededen sonra Allah Teala bu gençleri tekrar ebediyen ebedi uykusuna daldırır. Ve kezalike a'zarna aleyhim liya'lemu enne vaadallahi hak ve enne s-sa'ata la فقالوا ابنوا عليهم بنيانا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Böylece insanları onlardan haberdar ettik. Allah'ın vaadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın. Rableri onların daha iyi bilir. Onların durumuna vakıf olanlar ise bizler kesinlikle onların yanı başına bir mescit yapacağız dediler. İnsanların kimi de onlar üç kişidir, dördüncüsü de köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidir, altıncısı köpekleridir diyecekler. Bunlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütürler. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki, onların sayılarını Rabbin daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse Ashab-ı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Allah'ın dilemesine bağlamadıkça İnşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde de Allah'ı an ve umarım ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan onlar mağaralarında 300 yıl ve buna ilaveten 9 yıl kalmışlardır. Buna göre Ashab-ı Kehf mağaralarında 309 yıl kalmış oluyorlardı. Bazı müfessirler de bu sayının kameri takvime göre olduğu belirtilmiştir. 309 kameri yılın karşılığı ise miladi 3 asırdır. Rivayete göre ehli kitaptan bazıları Eshab-ı Kehf'in mağaraya girişinden itibaren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar geçen sürenin 300 sene olduğunu, göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. Onun görmesi de işitmesi de şayan-ı hayrettir. Onların göklerde ve yerde olanların ondan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükmranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedilen oku, onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınacak da bulamazsın. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anlamaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Bazı Kureyş'in ileri gelenleri Hazreti Peygamber'den Allah'a ve Resulüne candan bağlı fakat maddi imkanlarından mahrum fakir müminleri yanından kovmalarını istemiş. Böyle yaptığı takdirde kendisiyle görüşüp konuşabileceklerini söylemişlerdi. İşte bu ayet Beyzavi'nin tefsirinde de belirttiği gibi üstünlük ve şerefin bedeni ve maddi ziynetle değil, gönül ziynetiyle yani iman ve güzel yaşayışta olduğunu, dolayısıyla müşriklerin bu isteğine değer vermeme gerektirdiğini ifade etmektedir. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar bile erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeridir. İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar bilmelidir ki biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُودُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. İşte onlara alt taraflarından ırmaklar akan adin cennetleri vardır. Onlar adin cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiştir. Her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış. Aralarında ekinler de bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırmıştı. Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm." Bu iki kişinin kimliği konusunda mevcut görüşler şöyledir. Allah Resulü ile Mekkeli müşriklerdir. Üçüncüsü ise Allah'a inanan ve inanmayan herkes için geçerli bir misaldir. Dördüncüsü Lüayne İbni Hıns ve eshabı ile Selman, Suheyb ve eshabı arasında bir benzetmedir. Beşincisi babalarından kalan büyük çapta bir mirası birisi inancının gereği gibi diğeri de inançsızlığın gereği gibi harcayan iki İsrail kardeşlerdir. Hepsinde de ortak olan nokta, iman etmeksizin serveti tek gaye edinerek mal yığma tutkusunun insanı ne denli zulme ve hüsrana sürükleyeceği gerçeğidir.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Yahut bağın suyu dibine çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağ yapmış olduğu masraflardan da ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu. Keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek, destekleyici olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan, o en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı gökten indirildiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi önce gelişip birbirine karışmış, arkasından da rüzgarın savurduğu çör çöp haline gelmiştir. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت تمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah Celle Celaluhu 45. ayetteki teşbih ile dünya hayatının geçiciliğini ibret nazarıyla bakan insanın bir bitkide dahi kendi hayatının başlama, gelişme ve tükenip son bulma safhalarını açık bir şekilde görebileceğini belirttikten sonra insana yaraşan dünyanın geçici ziynetlerine aldanmak yerine kısa süren dünya hayatında yapacağı iyi işlerle ebedi saadete erişmek olduğuna şöyle işaret etmektedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi şeyler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ يتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. Ben onları iblis ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkarılanları yardımcı edinecek değilim. Yine o gün düşünün ki Allah kafirlere benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın, buyurun. Çağırmışlardır onları. Fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Ondan kurtuluş yolu da bulamadılar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا يَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey, sadece öncekilerinin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut da azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele verirler. Onlar ayetlerimizi ve uyardıklarımızı alaya almışlardır. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenlerden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete ermeyeceklerdir. Senin bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen muahize edecek olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan kaçıp kurtulacakları da bir sığınak da bulamayacaklardır. İşte şu ülkeler zulmettikleri zaman onları helak ettik. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Bir vakit Musa aleyhisselam genç adamına demişti ki, durup dinlenmeyeceğim ta ki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut da senelerce yürüyeceğim. Müfessirler, Musa'nın genç adamının Yuşa bin Nun adında biri olduğu, Yuşa'nın da Hazreti Musa'ya hizmet ettiği, ondan ilim öğrendiği rivayet etmektedir. Ayette sözü edilen iki ad denizin hangi denizler olduğuna dair bir açıklık yoktur. Bunların Hazar Denizi ile Karadeniz olduğu yahut da Nil Nehri'nin Sudan'daki iki kolu olan Beyaz Nil ile Mavi Nil olacağı ifade edilmektedir. Bir başka anlayışa göre de bu iki denizden biri Hazreti Musa aleyhisselam, diğeri de Hızır aleyhisselamdır ki, çünkü Musa zahir aleminin alimidir, Hızır da batın aleminin denizidir. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar balıklarını unutmuşlar. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. Rivayete göre genç bir yakını ile Hazreti Musa bu yolculuğa Allah tarafından kendisinden daha bilgili olduğu haber verilen Hızır ile buluşmak için çıkmıştı. Yanlarında bir de cansız balık vardı. Bu balık Allah'ın kudreti ile nerede canlanır, denize sıçrayıp giderse bu Hızır'ın orada olduğuna işaret olacaktır. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا Buluşma yerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına, kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epeyce sıkıntı geldi dedi. Genç adam, gördün mü dedi. Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlatmamı bana şeytandan başka unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Burada Hazreti Musa'nın genç arkadaşına şaşkınlık veren ölmüş bir balığın bir mucize neticesinde canlanarak denize akıp gitmesidir. Bu mucizenin tahakkuk ettiği yer Hazreti Hızır'ın bulunduğu yer idi. Musa bunu bildiği için adamına balığın canlanarak denize gitmesi halinde bundan kendisini haberdar etmesini tembihlemiş. Fakat bir kayanın yanında istirahata çekildikleri ve belki de Hazreti Musa'nın uykuya daldığı bir sırada balık denize sıçradığı halde adam haber verme görevini unutmuş. Bir süre daha ileriye gidip Hazreti Musa'ya yemekten bahsedince arkadaşı balığın denize gittiğini hatırlatmıştı. Musa, işte aradığımız oydu dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldu. Ona katımızdan bir rahmet, vahiy ve peygamberlik vermiş. Yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilenden bana doğru yolu bulmam için bir bilgi öğrenmem için sana tabi olayım mı dedi. Dedi ki, doğrusu sen benimle beraber birliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Musa inşallah dedi. Sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. O kul eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o Hızır aleyhisselam gemiyi deldi. Musa, halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam, ben sana benimle beraberlikte sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni muahaza etme. İşimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğuna rastladıklarında Hızır aleyhisselam hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, tertemiz bir can, bir ruh, bir can karşılığı olmaksızın kimseyi öldürmediği halde katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Hızır, ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi dedi. Musa eğer dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürebilecek mazeretim sona ermiştir. Bu sözüyle Hazreti Musa artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmış bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu ve onu tamir etti. Musa dileseydin elbet buna karşılık bir ücret alırdın dedi. Hızır şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızda ayrılmasıdır. Şimdi sana sabretmediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Erkek çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Zira Hızır aleyhisselam bu çocuğun ileride zalim birisi olacağını, temiz birer mümin olan ebeveynine karşı azgınlık ve nankörlük göstereceğini yahut da çocuk sevgisi yüzünden ana babasının manevi hayatlarının tehlikeye düşeceğini biliyordu. Allah bunu Hızır aleyhisselama bildirmişti. Devam etti. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbim istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişirler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarırlar. Ben bunu kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Resulüm, sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Ayette müşriklerin veya Yahudilerin hakkında soru sorduğu belirtilen Zülkarneyn'in kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Beyzavi tefsirinde bunun Büyük İskender olduğu, peygamberliği kesin olmamakla beraber iyi bir mümin olduğu konusunda ittifak bulunduğu zikredilmekte, cihan hakimiyetine ulaşmış olduğundan veya İran ve Roma imparatorluğundan ya da bir yiğitlik simgesi olmak üzere tacında iki boynuzu bulunduğundan kendisine Zülkarneyn denildiği belirtilmekte ise de bu görüş bir kısım tefsirciler tarafından fazla tasvip görmemiştir. Burada sözü edilen kişi Allah'ın kitabına mazhar olduğuna göre Kral İskender'den daha önce gelmiş bir peygamber olması ihtimali kuvvet kazanmaktadır. İnna mekkennâ lehu fil ardı ve âteynâhu min kulli şeyin sebebâ fe etba'a sebebâ hattâ izâ belegâ mağribeş şemsi ve cedehâ tağrubu fî aynin hamiyetin ve vecede indehâ kavmâ kulnâ yâ zel karneyni immâ en tuazzibe ve immâ en tettehize fîhim husnâ. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep, bir vasıta ve yol verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedi. Nihayet güneş battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Tefsirlerde nakledildiğine göre Zülkarneyn batıda Atlas Okyanusu'na yahut da Karadeniz'e kadar gitti. Orada güneşin deniz ufkunda batışını seyretti. Ancak koca kainat içinde bu deniz kendisine bir su gözesi kadar küçük geldi. Güneş sislerle kaplı deniz ufkunda sanki balçıklı bir su gözesine gömülür gibi batıyordu. Sahilde karşılaştığı kavim, müfessirlerin kanaatine göre kafir bir millet idi. O yüzden Allah Celle Celaluhu Zülkarneyn'i bu kavmi cezalandırmak veya eğitmek, irşad etmek, böylece iyilikle yola getirmek arasında muhayyer kıldı. O şöyle dedi: haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Sonra da Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip de iyi davrananlara gelince, onun içinde en güzel bir karşılık vardır. O buyruğumuzdan ona kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar bulduk ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. Zülkarneyn batıda işlerini bitirdikten sonra doğunun yolunu tuttu. En sonunda ihtimal Asya'nın doğu kıyılarına, Hint Okyanusu'na yahut da Hazar Denizi'ne ulaştı. Burada karşılaştığı insanlar rivayete göre güneşin ışığına ve sıcağına karşı korunmak için elbise ve ev yapmasını bilmiyorlardı. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık. Thumma atba'a sebeba hatta iza belaga beyne s-saddeyni vecede min dunihima kavma la yakaduna yefkahuna kavla. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما